bildiği toplumlara iletmiştir. Her insan gibi hayat sınavını bitiren Resulullah da öldüğüne göre bu görev sona ermemiştir. Eğer hayata gözlerimizi açtığımız bu coğrafyada taklit ederek İslam dinini öğrendiğimizi düşünerek diğer toplumlardan sorumlu olamayacağımızı düşünüyorsak büyük bir yanılgı içindeyiz demektir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu nimetin karşılığını ödemez isek kendi kendimizi en büyük kötülüğü reva görmüş oluruz. Eğer Arapça bilmiyorsak Kur'an'ı orijinalinden hatim sevabı kazanacağım diye defalarca okumanın saniyeleri sayılı ömrümüzü heder edeceğini akletmemiz gerekmektedir. İşte konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi bu programda siz değerli izleyenlerimizle yıllarca yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür Var olun, ederiz. Kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Kur'an'ın iniş sırasına göre açılımı gene devam etmekteydi. En son olarak Ala suresini işlerken süremiz dolmuştu. Burada herhalde 6. ayeti evet. işlerken süremiz dolmuştu. Oradan devam edelim isterseniz evet, çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Cenab-ı Hak İslam dini nimetini başta Resulullah'a ve sonra da insanlığa tamamlamak için işte ayetleri gönderiyor, sureleri indiriyor necim necim. Yavaş yavaş gelişme devam ediyor. Trend yükseliyor. Bunu daha ileride daha net göreceğiz. Şimdi Ala suresinin ilk ayet grubunda Cenab-ı Hakk'ın belirli nitelikleri sayılmak suretiyle diyordu ki böyle bir Allah'ı kendisine sürülmüş lekelerden uzak tut. Lekeleri temizle. Peygamber'e verilen görev. Evet. Ve orada tesbihi açmıştık. Evet. Hatırlarsanız. Tesbih konusunu açmıştık. Buna biz ne diyoruz? Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etme. Yani sadece Sübhanallah demek değil bu. Bunu tesbihi uzun uzun açmıştım. Evet. Allah'ı bütün zati, sübuti, selbi sıfatlarıyla iyice öğreneceksin. Ve öğrendikten sonra da bak senin bu yaptığın Allah'a yakışmaz. Allah'a iftira ediyorsun. Bu Allah'a iftira, bu Allah'a kara çalma gibicesine hepsini reddedeceksin. Onun için Müslümanların Allah'ı iyi tanımaları evet. gerekiyor. Bu görevi yapabilmeleri için dediğim gibi Esma-ı Hüsna'yı zati, sübutu, selbi sıfatları Cenab-ı Hakk'ın çok iyi bilmek gerekir. Evet. Şu anda geçen programda da dediğim gibi Resulullah'ın döneminde Allah'a çalınan karalarla bugünkü çalınan karalar arasında dağlar kadar fark var. Yani şu anda bu çağımızda Allah'a yapılan iftiralar aşağı yukarı o günkülerden milyon kere daha fazla. Maalesef efendim. Maalesef. Onun için Müslümanların önce Allah'ı nereden öğrenecekler? Allah'ın kendi tanıtımından evet. öğrenecekler, Kur'an'dan öğrenecekler. Bizzat ve Kur'an'da. Evrendeki ayetlerinden öğrenecekler. Ki o da yine Kur'an onlara da insanlığı yöneltir. İşte yeri göğü inceleyeceksiniz, zerreden küreye hepsinde. Hı-hı. Hani bir tesbih ayeti vardı, onu İsra 44 orada. Yeryüzünde hiçbir şey yoktur Hı-hı. ki zerreden küreye Allah'ı tesbih eder olmasın. Olmasın. Ama herkes bunu Allah'ı böyle Sübhanallah, Sübhanallah diye her şeyin tesbih ettiğini, öyle işte Resulullah yapılmış dinliyor. İftiraları da oradan nakletmiştik. Halbuki her şey Allah'ın imzasını taşır. Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, artı kemal sıfatlarıyla da muttasıf olduğunu bildirir her şey zerreden küreye. Onun için önce tesbihi iyi şey yapacağız. Böyle başlamıştı sure. Evet. İlk görev bu verilmişti. Şimdi yine Resulullah'ın şahsına ifade gelmişti onun arkasında. Sen ukriyuke felâ tensa emri gelmişti. Biz sana kıraat yaptıracağız, sen de terk etmeyeceksin. Bunu açacağım da orada biraz şey yapacağım. Şimdi hatırlanacağı üzere ilk gelen vahiy neydi? İkra. İkra. Biz bu ikrayı, şimdi sözcüğün orijinal anlamı toplayıp, biriktirip dağıtmaktı. Bunu biz sadece salt okuma olarak değil de başkaları gibi öğren, öğret. Evet. Öğren, önce bir öğren. Sonra bunları öğret olarak, yani mealimizde veyahut da tebiinimizde topluma böyle anlattık. Evet. Bu daha, yani oku demekten daha fazla uygun bir şeydi. Daha güzel, evet. Şimdi ama peygamber neyi öğrenecekti? Neyi öğretecekti? Henüz o konularla ilgili herhangi bir şey gelmemişti. Nereden öğrenecekti, nasıl öğrenecekti ve nasıl öğretecekti? Bu konularla ilgili bir ayrıntı yoktu. Evet. İşte o ayrıntı burada. Sen nükrüüke ifadesi bu sorumuzun cevabı oldu. Evet. Biz sana biriktirip dağıttıracağız. Yani biz sana öğreteceğiz, sen de öğreteceksin. Yani peygamberin bilgi kaynağı, öğreteceğinin bilgi kaynağı kim oldu? Allah. Allah oldu. Evet. Yani peygamberler geçmişten mişnalarla, şimdi biliyorsunuz Resulullah'a atfedilmiş rivayetlerin birçoğu İsrailiyat'taki uydurma hikayelerdir. Tabii. Bunu Resulullah şöyle dedi, Resulullah böyle dedi. Bunlar biliniyor. Ben genelini söylüyorum da onun için. Halbuki Resulullah'ın bilgi kaynağı ne olacakmış? Allah olacak. Evet. Allah'tan öğrenecek ve halka da tebliğ edecek, halka da öğretecek. Tabii. Evet. Sen yukruyuka. Sana biz öğreteceğiz, öğrettireceğiz. Evet. Ha, bu peygambere geldi. Tabii bunu güncelinde diyeceğiz ki, yani bugün toplumda din adına konuşan adamların da bilgi kaynağı Allah olmalıdır. Allah'tan gelen bilgiyi aktarmalıdır. Aktarmalı. Ha, evet. Onu da biz günümüze getirdiğimiz zaman keşke böyle olsun. Anlayacağız. Evet. Şimdi bunun arkasında burada çok önemli bir nokta daha var. Fela tensa. Tensa. Burada genellikle meallerde, tefsirlerde sen unutmayacaksın diye bir ifade var. Evet. Unutmayacaksın. Değerli izleyicilerimize bu çalışmalarımızda, bu nakillerimizde, anlatımımızda daha iyi bilgi almaları için böyle hani şimdi kıraat kavramını çok öz açtığımız gibi net, fazla köpürtmeden ama herkes de anlayacağı, anlatacağı kadar anlattığımız gibi burada konu edilen nisyanı da iyi anlatmamız gerekiyor. Nisyan. Evet, nisyan şeysi. Yani nisyan hani genellikle unutma olarak öyle plana bilir. Çıkmış bir şeydir. Evet. Ama nisyanı salt unutma olarak şey yapacak olursak hem Kur'an bağlamında bak hem Kur'an bağlamında hem de Arap dili bağlamında büyük hataya düşeriz. Onun için nisyanı da iyi öğrenmemiz lazım. Nisyan ne? Ben bunu şey yapayım. Nisyan kadim lügatlarda Arap diline zıddü zikri vel hıfzı diye geçmiş. Yani bunun anlamı birisi hıfz korumak. Onun zıttı. He. Bunun hafızada tutmanın tersi nedir? Unutmaktır. Unutma. Bu doğru. Ama bir de esası zıttu zikr. Birincideki zikr. Anmayı, söylemeyi. Söylemenin terki, susmak. Terk etmek. Terki. Anladın mı? Tamam. Şimdi susmak. Yani bir yerde söylemekten vazgeçmek. Bak söyleyeceksin. Anmaktan, söylemekten vazgeçmek. Böyle şey yapalım. Şimdi buna göre nisyan bile bile terk etmeyi, değer vermemeyi, umursamamayı ifade eder. Esas anlamı bu. Evet. Ki ikincil olarak da bir insanın unutmasına da nisyan denir. Evet. Ama nisyan hukukta özellikle İslam hukukunda avarızdandır. Suç değildir. Bak bunu anlatacağım. Bu bir de da teknik usul fıkıh bilgisi vereceğim. Nisyan avarızdandır. Avarız. Şimdi ama önce şöyle anlatayım. Ayete baktığımız zaman şimdi bu şeyde efendim biz sana okutacağız. Sen de onu unutmayacaksın. Evet. Unutmamaya bir garanti verilmiş gibi olur. Öyle oluyor. Ama arkadan burada başka bir şey daha, burada çok esas nokta, burada çok önemli. İlla maşaallah. Allah'ın dilediği müstesna. He. Yani burada denmek istenir ki siz olayı unutma anlamında şey yapın, sen unutmayacaksın. Ama Allah bazı dilediği şeyleri sana hem öğretecek, sonradan da sana unutturacak anlamı çıkar. O anlam çıkar tabii. Tamam, anlamı çıkar. Ve buradaki istisna, illa maşaallah'taki bu ifade, Allah'ın hani dilediğini unutturması, evet. Geçmişte de din bilginleri, tefsirciler arasında büyük bir muamma oldu. Evet. Allah neyi unutturdu, niye unuttursun, madem öğretiyor niye unutturuyor, niye yok ettiriyor falan gibicesine çok büyük sorunlar ortaya çıktı. Ve bu ayetlerdeki, Kur'an'daki kullanılan nisan sözcüğünü özellikle bu noktalardaki unutmak anlamında almak çok yanlış oldu. Çok yanlış oldu. Onun için burada biz buna zıttı zikir, yani zikri anmayı, zıttı söylemeyi onu terk etmek. Terk etme olarak alacağız, evet, bu sözcüklerin anlamını. Söylemeyi, anlatmayı terk etmek olarak alacağız. Bu kesin. Çünkü buradaki meşiyet olayıyla bunun bağlaştırılması mümkün olmaz. Evet. Bunu da anlatayım. Şimdi bu istisna ne olacak? Siz de unutturmayın. Çünkü ben biraz bu konuyla ilgili başka bilgiler vereceğim. Buyurun. De ondan şey yapıyorum. Şimdi önce hukuki şeyi, usulü fıkıhtaki, yani modern hukukta da aynı şey var mı bilmiyorum ki olması lazım. Avarız dediğimiz şeyler vardır. İnsana yani suçtan kurtaran arızalar diyeyim. Hukuk avarız arızalar demek. Mesela usulü fıkıhta nisyan avarızdandır. Bir insan unuttuğu zaman, evet, unutarak suç işlemiş, unutmuş, bir şey yapmamış, ondan sorumlu tutulmaz. Uykuda ihmali olmuş. Uykuyken hani bir şeyler yapmış. Tamam. Uyur gezer adamları düşünün yani, evet, şimdi. O da suçlu sayılmaz. Yani onu da şey yapan. Cinnet dediğimiz şey vardır. Delirme şeyi vardır. Tabii. Baygınlık vardır. Bunama vardır. Evet. Bunlar avarızdandır. Evet. He. Onun için şöyle bir olay var şimdi. Bunu niye dedin diyeceksin şimdi. Bu mesela nisyanı, avarızı buraya niye getirdin diyecek. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da mesela Taha suresinde bir ayet var. Şimdi orada ve men araza an zikri fe inne lehu maişeten danken ve naşruhu yevmel kıyameti amader. Benim zikrimden, beni anmaktan veyahut da zikrim olan Kur'an'dan kim yüz çevirirse biz ahirette onu kör olarak haşredeceğiz. Evet, öyle. Bunu biliyorsunuz değil mi? Tabii. Şimdi ahirette oluyor. Şimdi ahirette kör olarak. Bu dünyada bakar biliyorum, o ahirette vardı. Şimdi ahirette vardığı zaman bu itiraz ediyor. Ya Rabbi, ben dünyada bakan bir adamdım. Gözleri gören bir adamdı. Niye beni burada gözsüz, kör olarak haşrediyorsun ki? Evet. Şimdi Allah'ın ona cevabı var. Bizim sana ayetlerimiz geldi. Ama sen ayetleri nisyan, diyelim ki unuttun. Anlatabildim mi? Bugün de böyle unutuldun. Gibi bu müşahkele sanatı da var burada. Ama orada nisyan. Yani sen ayetleri unuttun. Ve onun içinde unutmandan dolayı da bu cezaya çarptırıldın. Hani nisyan avarızdandı. Tabii, madem ki öyleyse, evet. Unutmuş adam aklından fikrinden bu suç çıkmış gitmiş. Lazım. Böyle bir ayet var. Bunun suçunun olmaması tabii, lazım ki. Niye ceza lazım alıyor ki? Yani oradaki soru haklı esasında değil mi? Şeyde, tabii. Tabii ki haklı olacak yani. Evet. Haklı olacak. Unuttum, evet. Peki esas birinci maddede olan zıttı zikir. Ya arkadaş, bizim ayetlerimiz sana geldi. Ama sen onları umursamadın. Sen onları terk ettin. Onun için de bugün böyle cezalandırdın. Evet. Oldu mu? Şimdi oturdu tam oldu. Yerine. Evet. Şimdi. Doğru. Şimdi Tevbe 67. Bak yine orada. Şimdi orada da yine aynı şekilde münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar ve ellerini sıkı tutarlar, cimrilik ederler. Şimdi bak burada müminin yaptığının tam tersini münafık yapıyor. Ama arkadan Allah'ı terk ederler de, yani burada da nisyan geçer. Allah'ı unuturlar da Allah da onları unutuverir. Gibi anlaşılıyor, evet. Halbuki onlar Allah'ı umursamazlar, Allah'ı terk ederler, tamam mı? Evet. Allah da onları cezalandırır. Burada müşakele, onu ben başka konuda açacağım da. Sanat açısından. Sanat açısından, yani Allah da onu unutuverir, terk ediverir davaları. Şimdi Câsiye suresinde de böyle nisan sözüyle bunları görürüz. Şimdi öyleyse, bak şimdi bir yer daha böyle tam tamına oturacak kıvama getirdik biz şimdi bunu. Hani önce bir vurgu yapayım daha iyi anlaşılsın diye. Hani nisyan avarızdandır dedik ya. Evet. Onunla ilgili aklıma gelen bir şey oluverdi de. Buyurun. Onu şey yapayım. Avarızdan. Mesela adam oruç tutuyor. Evet. Ama oruç olduğunu unutuyor. Unutmuş. Oturmuş sofraya, güzelce bir karnını doyurmuş. Doyurmuş. Tamam. Yahut da suyunu içmiş. Ne oldu? Aklına sonradan geldi. He? Aklına sonradan geldi. Sonra da yedi içti. Ya ben oruçtum dedi. Hı. Hiçbir şey olmaz. Hiç olmaz. İşte avarız dediğim bunun bu. Bunun gibi değil mi? He. Yani unutma sorumluluk getirmez yani. Tamam. Peki, sorumluluk getirmez. Peki burada da yani sen bunu şey yapıyorsun, unutma yani buradaki nisyan unutma anlamında yani böyle değil işte buradaki konular. O anlamda değil. Buradaki unutma dediğim şey hakikaten akıldan çıkma, akla gelmeme noktası avarızdandır. Ama bizim işlediğimiz ayetteki konu bu değil. Bak buradaki terk etme. Terk ediyor. Umursan. Şimdi ayette deniyor ki biz sana okutacağız, belleteceğiz, öğreteceğiz, sen de öğreteceksin ama Allah'ın dilediği müstesna. Sen de bunu terk etmeyeceksin ama Allah'ın diledikleri hariç. Hı. Ne demek bu? Allah bazı şeyleri sana öğretir ama yaptırtırmaz. Terk ettirtirir. Terk bak ettirir. Bunu unutmayalım yani. Allah sana şu görev, bir görev vermiştir. Hı. Mesela peygamberin görevinin hepsi nedir? Tebliğ. Uyarıdır, tebliğdir değil mi? Evet. Ama bazı ortamlar olmuştur ki hı. Resulullah tebliğe giderken, inzare giderken mesela hani Bakara suresinin başında innellezine keferu sevaun aleyhim enzertum lemlem tunzirhumdur. Onların üstüne fazla itme. Onları sen uyarsan da uyarmasan senin için birdir. He. Uyarman onlara fayda yetmeyecektir. Bak Cenab-ı Hak burada dileğini ortaya koydu. Onu yaptırtırmadı. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın ayetlerinin içerisinde belki 20-30 tane hani ağrız sözleri vardır. Peygamber göreve gidecek, görev yapacak. Ama Cenab-ı Hak ona der ki arız, onlardan biraz mesafeden şimdilik der. Hmm. Tamam mı? Hani daha önceki ilk surelerde, kalemde, müttesirde de bazı şeyler vardı da peygamber onların üstüne gidecekken peygamber hayır hayır Allah diyordu ki onu bana bırak. Bana bırak diyor. Ha, onları mi? Bana bırak. Hiç ona emek sarf etme. O ensar bak burada Allah engelledi bak hani tamam. Ne diyor sen onu terk etmeyeceksin ama Allah da verdiği görevlerin bazılarını sana terk ettirebilir yani. O anlamda bak, o anlamda gerekir, ha, değil mi? Tamam. Şimdi bakalım. Burada nişanı da yoksa mantıksız oluyor yani. Yani şimdi mantığı falan filan ben ona girmiyorum da ayetlerin yani öz anlamlarıyla hareket tabii. Ederek burada şey nesih konusunda da herhalde bazı yok, şeyler yok bu nesihle alakası tabii yok da. Bu konunun yok da bunu dediğim gibi kabul ederek. İşte zamanında bunlar çok kötüye kullanıldı da evet, ben evet. Şimdi onları burada değinmek ama bir ölçü şey yapayım. Tabii. Mesela vatandaşın bir tanesi demiş ki işte Ahzab suresi Bakara'dan ha, daha evet, uzun ne daha oldu? Uzunmuş. Allah nereye? Terk ettirmiş. Allah yok ettirmiş yani tamam ya. Önce yapmış sonra imha etmiş yani serinmiş. Tamam peygamberin aklından fikrinden veyahut da sahabenin onu azar onlar ezberlemişlerdir falan filan, tamam mı? Yazıları kaybolmuş bilmem. Böyle yani ayetin sözlük anlamını yitirirsen maalesef o sözcüğe anlam şey yapabilmeyi için uydurur da uydurursun. Yani uydurur da uydurursun. Uydurulur. Hiç maalesef gerek yok. Doğru. Sözcüğün öz anlamını böyle hani yerine getirip şey yaptığın zaman mesele bitmiştir. Evet. Evet. Bak şimdi çok güzel. Onun için nisan sözcüğünde biz de devamı zıttı zikr. Yani zikri terk. Anmayı şey yapma. Hatta burada şöyle bir şey daha anlatayım böyle. Hani geçen bunu eski programların birinde mi izlerken bir iftar programına kendi programlarımızda nisyanla ilgili bu başka şeyde kullanmışız bunu. Hani iblisin gücü yoktur ifadesini kullanırken yoktur, evet. Şimdi iki tane örnek vermişiz orada ki öyle oradan da hatırlattığım böyle şey olarak. Örneğin bir tanesi Musa ile delikanlısı hani bunalımdan kurtuluyor hani öyle şey yapıyor da Musa sonradan şey yapıyor yahu işte ben de bunalımdan kurtuldum ama bunu sana söylemeyi bana şeytan yaptırdı. Orada ve ma ensanihu illa şeytan der. Yani bana şeytan unutturdu de gibi nisandan alırsan. Biz orada onu hayır şeytan unutturma terk gücü yok zaten. Bunu söylemem şeytan terk ettirdi. Yani bunu sana söylemek benim işime gelmedi. Nefsim izin vermedi demek. Evet. Aynı şey Yusuf peygamberin hani zindan arkadaşlarından kurtulan saraya vardığı zaman beni de an orada beni de hatırlar. Evet. Orada bir onlara benden bahset demiş olmasına rağmen o da hiç umurunda olmaz. Senelerce 8-10 sene neyse orada en sonunda çaresiz kalınca iş sarfa sarınca onu orada o da itiraf eder. Bunu da bana şeytan unutturdu çevirirler, terk ettirdi. Terk yani ettirdi. O da buraya gelip ben Yusuf'tan bahsetmekte neydiyse yani. Evet, tamam mı? Tabii. Halbuki şeytanın yani bir yaptırım gücü unutturma falan filan yoktu. Öyleyse buradaki ifadede nisyanları biz devamlı alacağımız şey zıttı zikir. Terk etme, unutmama, şöyle umursamama. Tamam mı? Şeklinde anlamamız gerekir değil mi? Dikkate almama, tamam mı? Böyle bu şekilde anlayacağız. Bu şekilde de bunu yapmış olduk. Evet şimdi bu ayetin devamında ki bu devamını ikinci yarıda şey yapalım isterseniz. Ara vermemiz gerekecek müsaade ederseniz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Ala Suresinin 6 ve 8. ayet gruplarını açıklıyordu. Burada Allah-u Teala'nın Peygamberimize sana unutturmayacağız şeklindeki ifadesinden sonra Allah'ın dilediği müstesna şeklindeki anlamının gerçek şekilde nasıl anlaşılması gerektiğini izah ettiler. Kendinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine 8. ayette gelmiştik. Oradan devam edelim efendim. Bunun sonunda da bu ayetten sonra ancak Allah dilerse başkadır dedik. Onu da anlattık. Kuşkusuz ki o açığı da bilir, gizliyi de. Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi bunu derken hani bunu hani Allah'ın istinası vardı ya, meşiyetine bağlı, Allah dilerse terk ettirir derse, evet. Şimdi herkes düşünür, Allah niye terk ettirir derse, Allah gizli de bilir aşk kadarı. Sen bilmezsin. Allah çünkü olacak, başına gelecek tepki, şu bu falan plan program bilmediğinden yani. Tabii. Onun için Allah geleceği de gizli de bildiğinden dolayı senin menfaatına olarak, evet, toplumun menfaatına olarak onu bazı şeyleri terk ettirebilir. Evet. Seni frenletebilir. Anlamadım. Anlamı onu şey yapalım. Güzel. Ve sana burada işte en büyük öğüt müminlere ve Resulullah'a en kolay olanı, en kolay olanı sana kolaylaştıracağız. Evet. En kolay olanı sana en kolaylaştıracağız. En kolay olan nedir? Şimdi Yusra sözcüğü, buna biz ismi taftıl diyoruz. Başkalarından daha kolay, en kolay olan. En kolay. Onu da kolaylaştıracağız diye biz burada en kolay olanı bir özel isim haline getirdik ve öyle bileceğiz. Özel isim. Yani lafızlarından daha ziyade en kolay olan, en mutlu eden şey falan tarzında. Ha, o şekilde. Şimdi öyle yorumlayacağız bunu. Şimdi yapısal anlamı olarak dediğim gibi her şeyden daha kolay olan. El-Yusra sözcüğü. Bu anlam kendisinden daha kolay hiçbir şeyin olmayacağı zirve bir kolaylığı ifade ediyor. Evet. Yani en kolay, yani ondan daha kolay bir şey yok. Böylece bu kolaylık ancak ne olabilir? Ne olabilir? En kolay. Böyle düşünüp taşındığın, evet, zaman ki bunu Kur'an ayetlerinden ileride bunun bir de usulası gelecek. En, tabii, zor olanı gelecek. En zor olanı. İleride gelecek, o da gelecek. Kolay. Bu cennet yaşamı. Ha, hayat, cennet hayatı. Cennet hayatı. Ha, evet. Tamam. En kolay cennet olan şey. Cennet yaşamı, tamam. Evet. En kolay olan şey burada. Hiçbir mükellefiyet yani, yok. Hiç değil yok mi? Ve en çok yani kazanım, mutlu, haz vesaire falan şeyler bu. Buradaki şey, ölçüp biçtiğimiz cennet zaman hayatı. Buradaki, evet, cennet hayatıdır. Yani. Buna göre ayetin manası, biz ona cennet için her kolaylığı sağlayacağız. Yani dünyada, şimdi cennet ya, tabii, cennet en kolay orada ama bunun anlamı şuraya geliyor. Dünyadayken de o hayata varma için her türlü kolaylığı da sağlayacağız. Evet. Yani kolaylığı da sağlayacağız. Yani dünyadayken o kolaylığı da sağlayacağız. İmkanını kolaylaştıracak. Evet, onu, evet. Böyle bütün şeyde, evet, evet. Onunla kolaylaştıracağız. Çok güzel. Devam ediyor şimdi. İşte hani biriktiriyor ya, dağıttırıyor şimdi. Tamam. Bundan dolayı sen hemen öğüt ver. Evet. Eğer öğüt yarar sağlıyorsa, sağlayacaksa. Öğüt vermek. Ha, şimdi safhasına gel. Bir. İşte buradaki istisna durumunu da burada yine şey yapacağız. Öğüt verecek ama bazı vermedikleri de olabilecek yani. Yarar sağlamayacaksa diyor değil mi? Yarar sağlamayacaksa yahut da yarar sağlayacak adama öğüt ver tarzında. Bir de şu var arkasından, saygısı olan öğüt alacaktır. Şimdi ayetteki ifade, biliyorsun bunu hep çok şey yaptık. Seyezzekkeru men yahşa. Yahşa. Evet. Haşyet duyan kimse öğütlenecektir. Haşyet duyan ancak öğüt alır. Haşyet duyan. Şimdi bu sözcük de biliyorsunuz yine tabii bir işlemiştik haşyet konusunda. Haşyetle ilgili bilgiler de verdiydik. Hani böyle de haşyet sözcüğü de aynı nisan sözcüğü gibi toplumda mutlak korku anlamında kullanılıyor. Şey yaptı. Yani bunun anlamını neye getirdiler diyeyim. İşte Allah'tan korkana. Ya, evet. Yani öğüt ver. Ancak Allah'tan korkan öğüt alır tarzında öyle bir diyor şey oldu. Şimdi bu da şimdi haşyet sözcüğünü bu şekilde anlamak da yanlış. Yanlış. Tabii ki yanlış. Haşyeti lügat kitapları da yani direkt tabii olarak haşyetin karşısına el-havf, korku demişler. Havf. Şimdi maalesef yani. Basit korku. Yani basit korku tabii diye çevirmişler. Ama Kur'an'a baktığımız zaman bu basit bir korku değil. Ve burada hani bazı şeylerini eleştirsek de Ragıf el-İsfahani haşyet sözcüğünü ancak Kur'an'daki bütünlüğü çerçevesinde çok güzel bir açılımla takdim etmiş. Müfredatında yani, değil mi? Tamam, müfredatta. Evet. Şimdi Allah rahmet eylesin. Evet. Yani tanımı çok güzel. Güzel. Dört dörtlük bir tanımla getirmiş ki Kur'an, evet, ayetlerinde her çalışan adam da haşyet sözcüğüyle ilgili, evet, aynı ifadeyi bulur. Çok güzel. O muhterem bizlerden evvel zaten bunları bulmuş. Bizimle şey yapmış. Şimdi şöyle, Zaten Kur'an'a baktığımız zaman Ra'd suresinin 19-24. Ayetlerine baktığımız zaman Ra'd mı? Ra'd suresinin evet. 19-24. Pasajda. Şimdi orada haşyet sözcüğüyle havf sözcüğünü Cenab-ı Hak bir ayette ayrı ayrı vermiş. Bir ayette ayrı. Bir ayette aynı aynı. Rablerine haşyet duyan ve hesap gününün kötülüğünden korkan der. Birinde haşyet, birinde havf. Aynı ayette kullanmış oluyor. Kullandı. Evet, şimdi ikisi aynı, tam özde birebir aynı anlamda olsa bu sözcük kullanılmaz. Anlamsız olur o zaman. Anlamsız olur. Doğru. Onun için bu sözcüğün farklılığını Cenab-ı Hak, değerli izleyicilerimiz kontrol etsinler. Orada veya şevne rattahum der veya hafune diye de arkadan da havf evet. sözcüğüyle onu ayrıca kullanır. Evet. Havf bildiğimiz, yani bildiğimiz basit korku. Yani basit. Ateşten korkma, fırtınadan korkma, kediden, köpekten mesela. Korkma, aslandan korkma, evet. ceberut bir adamdan korkma. Yani tabii. böyle şey olarak ama haşyet farklı bir korku. Evet. Onda da bir korku içeriği var da ama nasıl? O farklı bir şey. Farklı. Bu haşyetteki korku, haşyetteki korku dediğimiz zaman saygı, yani bilgi niteliklerin getirmiş olduğu şeyde paralelde yükselen bir korku ama hasret kalma korkusu, mahcup olma korkusu gibi tamam. bir korku. Evet. Bu da ne kadar o yani haşyet duyacağın zata, kişiye, nesneye ki öyle diyeyim yani böyle onunla ilgili, onun niteliğiyle ilgili ne kadar çok bilgiye sahip olursan o ölçüde saygınlığı artıyor. Artıyor. Bilgiyle şimdi, birlikte doğru orantılı artıyor. Böyle bir doğru orantılı bu böyle evet. böyle artıyor. Güzel. Şimdi onun için biz burada haşyeti şöyle tarif edeceğiz, bunu pasaj halinde vereyim. Haf denen basit korku duygusu bir yaratılış özelliği olarak herkeste var olmasına karşılık. Tabii. Biliyorsunuz normal olarak korku her varlıkta olabilir. Şey olarak tepkisel olarak hep vardır. Yani evet. yaratılıştan vardır. Evet. Tabii. Refleksel olarak vardır. Bebek de korkar. Tabii. Demem mi? Tabii. Küçücük bir hayvan da korkar, kuş da korkar. Korkar. Yani böyle her şey bu varlıklarda Cenab-ı Hak olan bir şey bu. Yaşa bu fıtridir. Bu fıtri. Doğuştan Cenab-ı Hak verdi. Fıtratta var. Evet. Evet. Ama saygı ve hayranlık duyguları ancak çaba gösterilerek elde edilebilen haşyet duygusu herkeste olmaz. Çaba gösterilerek elde edilmesi. Bu özel elde ediliyor. Haşyet herkeste olmuyor. Haşyete özellikle bir çaba sonucu, bilgi ve birikim sonucu insan ulaşıyor. Kendi bir gayret gösteriyor. Yani şimdi şöyle anlatayım ben bunu şöyle. Mesela çarşıda pazarda ki bir insan düşünün. Evet. Toplum yaşam kurallarını hiç bilmiyor. Değil mi? Bilmediğini farz edelim. Evet. Yolda kalabalığın içerisinde tükürüp geçebiliyor. Ha, mesela öyle tamam. oluyor bazen. Hiç evet. şey yapmıyor. Tınmıyor. Ama o tükürmenin topluma vereceği zararlar. Evet. Ve toplumdaki tepkileri bilen bir adam ondan bir ürperti duyuyor. Gayet tabii. Bu haşyet tarafı. Ha. O bilgiyle. Ha bu bak bu bilgi bir bilinçle oluşmuş bir şey oluştu burada. Evet. Şimdi bu herkeste olmuyor. Evet. Topluma baktığın zaman herkeste doğuştan korku var. Evet. Ama topluma baktığın zaman herkeste haşyet yok. Yok. Topluma karşı da haşyet yok. Allah'a karşı da haşyet yok. Yok. Allah'a haşyet olabilmesi için Allah'ı iyi tanıması Allah'ı lazım. İyi bilmemiz gerekir ki Allah'ı iyi tanıması haşyet lazım. Haşyet öyle hani, nasıl olsun? Evet. Saygı. O başka türlü olmuyor. Evet. Doğru. Evet. Mesela ateşten korkan ateşin yanına yaklaşmaz. Hastalıktan korkan hasta olmamak için gerekli tedbirleri alır. Cehennemden korkan isyan etmez. Düşmanından ya da vahşi hayvandan korkan onlarla karşılaşmamaya, onlara yaklaşmamaya gayret eder. Tabii. Ama haşyet sahibi öyle değil. Bak şimdi. Evet. O haşyet duyduğu hep yakın ol, haşyet duyduğuyla hep yakın olmayı arzu eder. Ayrılmak istemez. Ondan uzak kalmaktan korkar. Ona derin bir sevgi, saygı ve hayranlık duyar. Onun darılmaması, gücenmemesi için gayret eder. Tamam. Daima kendisini ona sevdirmeye, beğendirmeye çalışır. İşte haşyet, haf gibi yaratılıştan gelen bir duygu değil. Bunları anlattık. Kazanımla evet, oluyor değil mi? Bu kazanımla oluyor. İşte öyleyse, şimdi bu ayete baktığımız zaman, şimdi bu şeye, öğüt alacak gruba baktığımız zaman, öğüt alacak gruba, gruba baktığımız zaman, haşyet duyan, yani Allah'ı tanıyan adam, evet, mutlak surette Allah'tan gelmiş öğütleri dikkate alır, alır ve öğütlenir. Alır. Öğütü evet, bizzat ha, dinler. Şimdi, yani. Peygamberden dinler. Bu, evet, evet. O ne işi? Bak bunu dikkate alır. Neden? Çünkü sürekli bilgisi artıyor. Bak. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak özellikle Fatır suresinin 28. ayetinde ve ma yakşallah min ibadihul ulema der. Evet, yani alimler. Allah'a karşı haşyeti en çok olanlar evet, bilginlerdir. Bilginlerdir tabii. Ha, bilginlerdir. Evet, evet. Bilginlerdir. Evet. Allah'ı ne kadar çok iyi tanıyorsa zaten bir bilgin dediğimiz kimseler, şimdi şöyle, hı, matematikçi olsa da, fizikçi olsa da, kimyacı olsa da, astrofizikçi de olsa, felsefeci de bile olsa, Allah'ı ne kadar çok biliyorsa, hayırsa, onun da saygısı, hayranlığı Allah'a karşı o ölçüde şey yapıyor. Tabii. Bu da işte dediğim gibi bilgiyle orantılı onun bir evet, şeydir. Evet. Bunu ileride, yani böyle daha şeyleri gelecek bu şeylerde, bu haşyet sahiplerini Cenab-ı Hak evrene bakıp şeylerini şey yaparken onlara ulul elbab der. Ulul elbab, evet. Ha, öz, özün özüne sahipler. Ve bunlar böyle evreni incelerler, kainatı incelerler, her şeyi incelerler. Ondan sonra bir onların bir genel ifadesi vardır. Bu haşyet duyanların. Nedir o? Rabbena ma halakte haza batila. Allah'ım, Rabbimiz bunları sen boşuna boş yere boşuna yaratmadın evet, derler. Evet. Yani şimdi bu işte bilgiyle orantılı bir şey. Evet. Öyleyse şimdi öğütlü devamlı burada şu var. Yani bizlere düşen bir şey de haşyet sahibi insanlara daha fazla mesajı iletebilme. Ha, amaç bu. Ha, amaç. Mi? Yani dediğim gibi haşyetsiz, yani şey düzeyde daha toplumsal, sosyolojik olarak gelişmemişlerden daha ziyade haşyet İslam dininin olanlara, haşyet sahibi bilginlere var ya. Evet. Onlara ulaşılması. Onlara ulaşılması. Böyle ona şey hedef vardır, olmalı değil mi efendim? Evet. Şimdi burada tabii değişik bir şey aklıma geldi. Yani Peyami Safa'dan, merhumdan birisi mektup yazmış. Ey kocası Peyami diyor. Bu o da rahmetli oldu. Ergun tabii, Gözen'in derleme makaleleri vardı. Vardı Peyami Safa. Ha, şimdi onun şimdi bir şeyinde karşılaşmaları vardı. Onun. Sen de mi Allah'a inanıyorsun? Ey koca Peyami diye mektup yazmış. O da çok özetle şey yapmış. Bilginlerin arasında Allah'a inanan, haşyet duyan pek çoktur. Ama eşeklerin arasında hiç yoktur diye bir cevap vermiş. Çok güzel. Tam yani, yeni oturmuş işte. İlimle, budur ilimle, bak. İlimle, evet, ilimle, ilimle. Evet. Orayla bağlantı kurarak. Çok güzel olmuş ama. Şey yapmış. Öyle o aklıma geldi de. Çok şimdi, güzel bir şey ama. Böyle şey olarak. Evet. Şimdi devam edelim yine şeyimize. O zaman haşyeti arttıracak Allah'ın tanıtılması tamam, ile ilgili şeylerin de önem verilerek zaten bütün mesele lazım, o. Değil mi efendim? Bütün mesele tabii, o. Şimdi tabii, zaten Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an biliyorsunuz akıl ve vicdanla Allah'ı önceden Kur'an ayetlerinden önce kainattan tanımayı bizzat, tanımak istiyor. Tabii, tabii. Yeri göğü incelenmesini istiyor. Bunun İbrahim ayetleri ileri geldiği zaman gibi, böyle değil her mi? Şeydir, evet, tamam. Her şeyiyle. Bunu A'dan Z'ye alır. Hep tabii, ilim, ilim, ilim. Neden? Çünkü neydi? Hatırlayacak olursak şeyle Ali İmran suresinde değil mi? Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Şimdi Allah'ın varlığına, birliğine şahit. İlk şahit kim? Allah. Allah, peygamberler. Sonra, peygamberler yok. Ha, ilim sahipleri. Şey, yani, falan. Vel melaike, melekte. Ve ülül ilmi gaimen bilgisi. Ve ilmiyle amil. İlmiyle amil olan tabii, ilim sahipleri. İlminin gereğini yerine getiren bilginler. Evet. Şimdi bilgin de bir de şey var yani hatıra konuşan saray bilginleri var yani öyle. Hı hı. İlminin gereğini yapmayan hatıra Fetvacılar. Yalan söyleyen, yalan yazan, hani tamam, öyle şey yapan, orada ayrı, burada ayrı şey yapan bilginler var. Ama gaymen bilgisler. Hakkaniyetle hakkaniyeti ayakta tutan, hakkaniyetle hareket eden bilginler de ayakta şey tutan bilgin. Öyleyse hakkaniyeti kıstı ayakta tutan, ilminin hakkını veren, öyle diyeyim yani. Evet, evet. Bilginler, ilmin hakkını veren bilginler Allah'ın tanıklarıdır. Şahit olacaklar. Öyleyse onlar, dediğim gibi bu ayete göre bütün bilginler. Orada peygamberden olmamız da çok enteresan. Bak ben ilk önce onları da zikrettim. Yok işte, burada Allah, melekler. Evet. Tabii tabii. Şimdi peygamber de Allah'ı nereden öğrenecek? Oradan bir insan. Kur'an'dan öğrenecek. Allah ona evreni incele, onu çok da enteresan, oradan öğren diyecek. Yani orada bir incelik var yani. Tabii, tabii. Değil mi? Şimdi tabii orada o incelik ya var. Şimdi evet, bak kavrayabildik. Evet, tamam, orada hemen şey değil, ya şey yapma yani. Allah razı orada olsun. Peygamberler de her beşer gibi tabii öğrenecek. Ve şimdi bunu hani Kur'an'da bunu ileriye doğru çok ayetlerde göreceğiz. Resulullah'a da bu konularda şekte isen, ehli zikre gideceksin, bilene soracaksın. Ha. Şek, şüphe demek değil. Bunu yeri geldi uzun içe mi? Eksik bilgi demek. Eksik bilgi. Eksik bilgi. Şek. Yani bu konuyla ilgili eksik bilgi değilsen ki doğru eksik bilgi de. Doğru. Onun için de. Ehli kitabı sor diyor mesela. Şöyle düşünelim. Şimdi peygamberin zihnini de, Müslümanların zihnini de ben şimdi hep öyle tabir edeyim. Boş bir kumbara olarak düşünelim. Hı, öyle farz edelim. Kur'an gel geldik sıra, Kur'an ayetleri geldik sıra o kumbara tık tık tık tık tık bir kumbara kim dolacak, evet, tamam mı? Bir kim bu olacak? Kumbara vaktiyle 23 senede doldu. Hı. Daha önce hani Fatiha bağlamında anlattığımız gibi gün oldu. El yevme ekmeltu lekum dinikum dedi Maide 3'te hani. Hı. Böyle bugün dininizi tamamladım. Yani bugün kumbara doldu. Doldu. Şimdi onun için şimdi bu ayetler tek tek tek tek diyorlar kumbaraya doluyor. Evet, tamam, evet. Şimdi bu ilkeleri hep böyle yavaş yavaş oraya dolacak bunu şey yapacağız. Öyleyse Cenab-ı Hak buradaki kumbaranın içerisine giren malzemeden bir tanesi de bilimin önemi, bilgin adamın önemi. Evet, bilgin tamam adamın önemi. Bir de bilgin kimselerin önemi. Evet. Ve bilgin kimseler ne kadar çok yani evrenle ilgili bilgiye sahip olurlarsa Allah'a karşı da sevgileri, saygıları, ürpertileri o ölçüde artar, artacak. Evet. Evet. Evet, devam ediyoruz. Şimdi haşyet duyan ders bak, alır. Bak şimdi ondan şey alır, değil mi? Haşyet duyan dediğim evet gibi öğüdünü alacak. Öğüdünü alacak. Evet. Peki. Ama en mutsuz olacak olan kişi de ondan kaçınacaktır. Yani gerçekten tamam kaçacak. Evet. Mutsuz olacak olan. Evet. Tabii. O kişi de evet ondan kaçacak. Yerini yani bulması öğütten için öğütten kaçacak. Öğütten kaçacak. Öğütten kaçacak. Tabii. Neden kaçacak? İşine gelmeyip de ondan kaçacak. Evet, yani, tamam mı? Evet. Ondan kaçacak. Şimdi o kişi şimdi öğütten kaçacak da öğütten ne olacak? O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Ay iyi. Kaçmak evet. Sonra en büyük ateş. Onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Ölmek isteyecek ama ölemeyecek. Ha. Değil mi efendim? Evet. Şimdi bak. Evet. O ateşe yaslanacak, kendini harcayacak. Harcayacak. Yani kendini kötü bak burada olacak ifadeye çok iyi dikkat edeceğiz. Cenab-ı Hak ne diyor? O en mutsuz olan kişi buna burada tabii eşka diye şey yapıyor. Ellezi yaslan narel kübra. Büyük ateşe yaslanacaktır diyor. Evet. Yaslanacak. Kendi iradesini ha kendisini de tutuyor değil mi? Kendisi yaslanacak. Mesela biz şimdi yaslanacağız demiyor. Yaslanıyoruz bak mesela. Ha, bak, tamam, kendi bak, irademizle tamam yaslanıyoruz. Ha, tamam kendisi oradan yaslanacak. Çok enteresan o, ya. Öğütten kaçan kendisini ateşe atacak. Birisi itmeyecek Allah, onu. Yok kardeşim kendisi gidiyor. Kendisi gidecek. Tamam. Şimdi kendisi yaslanıyor. Ya. Şimdi onun pervane dediğimiz böcekler var ya, şu böceği etrafında dönenler var ya. O gider hani böyle. Ateşin üstüne. Tamam şimdi yanar. Onun da hadi bir şeyi var, felsefesi var. O aslında ta yıldıza gitmek istermiş de yani buradaki dağ yakını gelin ateşe atarmış falan. Evet. Şimdi ateşe kendisi gidiyor tamam mı? Evet. Kendisi şimdi gidiyor. İradesiyle gidiyor. Şimdi ama bu kendisi gidiyor da şimdi burada Cenab-ı Hak ona engel olmuyor. Neden? Şimdi burada bir şey daha var burada. Bu, engel olmuyor. Bu şey üzerinde duracağımız bazı özellikler var. Sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Evet. Şimdi bu şeyin içerisinde söyle. Ateşin içerisindeki durumu anlatılıyor. Evet. Ne ölecek ne hayat bulacak. Ne de hayat bulacak. Şimdi burada ben geçmişten bir şey daha hatırlatayım. Şimdi merdiven kurarak gidiyoruz şeyde. Şimdi Müddessir suresinin şeyinde bir pasaj vardı. Hı. Orada Cenab-ı Hak ifadeyi kendisine şey yapardı. Bu Kur'an'ı beşer sözü diyen adamdan bahseder. Seuslihi sakar. Onu sakara sürükleyeceğim diyordu. O, yaslayacağım diyordu. Aynı ifade. Allah-u Teala tamam, orada şimdi, eylem şey yapılıyor. Onu sakarı hatırlayacak olursanız 3-5 tane anlamda tevilimiz olduydu. Tabii. Bu anlamda da olabilir. Bu anlamda da olabilir. Bu anlamda da olabilir dedik. Evet. Ve bunlardan anlamlardan bir tanesini de hatırlayacağınız nokta ile ilgili buranın cehennem olduğunu. Evet, o da en son o da söyledi. Onu da söyledi. Bilgisayar falan da söyledi. Şimdi o da değişik şeyler yaptık da onu da söylediydik. Bak burada şimdi hatırlar mısınız o şeyde bir şey vardı. O ayetin birinde o segarı anlatırken o şöyle ifade ediyor. La tebgi ve la tezer. Ne sabit tutar ne de terk eder. Ne terk eder. Aynı bu ayette değil mi? Ne ölecek ne de hayat bulacak. Çok benzeşiyor ifade değil tabii mi? Tabii ki işte Kur'an böyle ya. Şey yapacağız. Yani Kur'an'ı hep Kur'an'la tefsir ederek, Kur'an'ı Kur'an'dan anlayarak. Yani bugüne kadar inmiş ayetleri malzeme yaparak hani öyle anlayarak yürüyeceğiz. Tabii. Bak oradaki la tebgi ve la tübgi ve la tezeri. Aynı ifade burada. Aynı da. İfade. Ne ölecek ne, ölecek, ne şey yapacak. Bulacak. Ama şimdi bu şeyde bu ayet şey yaptığımız zaman ileride Medine döneminde tabi kumbara o zaman bayağı doldu. Böyle diyemiş olarak Medine döneminde. Şimdi şöyle bir ayet gelecek inşallah. Nisa 56. Şüphesiz ki ayetlerimize inanmamış kimseleri biz yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini başka deriler ile değiştireceğiz. Evet. Devamlı yenilecek. Yenilecek. İşte buradaki ayetteki ifade neydi? Ne ölecek ne de hayat bulacak. Onun tamam gibi. Mı? Tekrar ediyorum bak. Ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini başka deriler ile de değiştireceğiz. Azabın devamlılığı söz konusu. Evet. Şimdi böyle şüphesiz Allah çok güçlüdür. En iyi yasa koyandır. Azapta ara da yok. Devam etmesi için devam deriler gelince. Evet, şimdi çok cehennemle ilgili de tabii, yani bu konularla ilgili cehennemle ilgili de büyük bir derin açıklamalara hani şey yapmamız lazım. Onu da yine bu programın şeyinde bu cehennem özellikleriyle ilgili onları da inşallah açarız. İnşallah efendim. Şimdi bu şeyden sonra 14-17. ayetlere geldik. Şimdi burada yani bu kötü tablo, yani o öğütten kaçan, kendini mahveden, kendisini ateşe yaslayan o kötü kişi var ya. Evet. Şimdi o tabloyu bıraktı Cenab-ı Hak. O şimdi başka bir safhaya geçti. Şimdi hem başka uyarı öğüt diyorduk ya. Evet. İnzar ne ile oluyordu? Hatırlayalım bir uyarı. İnzar ne ile oluyordu? Bilgi. Ha, bilgilendirme ve korkutma. Korkutma, tehdit. Evet. Tamam. Birisi tehdit, birisi bilgilendirme. Bak şimdi bunlar birisi bilgilendirdi. Şimdi? Şimdi bak bir korkuttu orada. Şimdi öbür fasıl geldi şimdi. Evet. Şimdi bilgilendirme. Bilgilendirme özendirme faslı geldi. Öğütün ana unsurları bunlar. Evet. Evet şimdi gat efleha men tezekya. Arınan, Rabbinin adını anıp da salat eden. Evet. Mali yönden, zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Evet, kurtarmıştır. Fakat şimdi işte esas uyarı noktasında buraya çok şey yapacağız. Çok önem vereceğimiz bir şey. Arınan, bu kendini temizleyen demek. Şimdi bu ayette şimdi tezekkiye, tezkiye dediğimiz zaman kendisini arındırma. Bunu zekat konusunu aynı sözcükle ifade ettiydik. Yani böyle malın temizlenmesi falan filan. Burada da insanın benliğinin kendisinin temizlenmesi demek. Bu temizlenme de şöyle anlatayım sana. Kesinlikle bunu diğer Kur'an ayetlerinden şey yapayım şöyle. Önce insanın, müşrik insanın neces, pis olduğu ifade edilir. Tevbe 28'de. İnnemel müşrikine necesine. Bu müşrikler necestir. Bakın. Tabii. Necis ayrı, neces ayrıdır. Necis pislik demek. Nasıl pislik demek biliyor musun? Gazurat, hani bir ele, ayağa, yüze, göze bulaşmış pisliğe necis denir. Kir, pis falan filan. Neces ise. Neces dediğin zaman bizatihi iyisi, bütün hücreleri var ya, DNA'larından bilmem A'dan Z'ye kadar bütün hepsi topyekun neces demek yani. Neces sözcüğünün böyle bir farklılığı var. Öyleyse ham insan, müşrik insan necestir. Ham insan yani necestir. Bütün homojenal her tarafına kir, pislik işlemiş demektir. İşlemiştir ruhuna. Öyleyse bunun temizlenmesi gerekiyor. Öyleyse ben burada bu ayetler şeyinde şöyle anlatayım bunu. İnsanın nefsini arındırması, bu başka ayette de gelecek, ileride bunu açayım. Ancak iman etmesi, salihatı işlemesi ile mümkün olan bir durumdur. Kişiyi kirleten küfür ve şirktir. Evet. Yani temizlensin, arınsın dediği zaman elbisesi temiz olsun, üstü başı temiz olsun. O değil. O tabii. Şartları gereği üzerinde de kir olabilir, elbisesinde kir olabilir dediğim gibi. Şöyle düşün ki hani insan bir yerde şey yaparken mesela maden ocağında çalışan kardeşlerimiz var. Ocağa tertemiz giriyorlar. Tabii el yüzü kara olarak çıkıyor. Eller yüzüne kapkara. Evet. Bunlar hiç pislik değil yani. Değildir, Kur'an tabii. Pislik dediği, kir dediği bunlar değil yani. Onlar bir şeref yani. Anlatabildim mi? Terim bir başka şey. Evet. Ha, onun dediği, imanın dediği gibi şey şirk ve küfür. Evet. Öyleyse nefsin arındırma noktası da nedir? Nefsin arındırması da iman, salatı işleme ve imanın dışa yansıması olan takva. Takvayla. Evet. Efendim burada süremiz de dolmuş oldu. Bunun açılımı biraz uzun sürebilir. Bunu diğer programda yapsak diye düşünüyoruz. Diğer programda bu konuyu devam yapalım, edelim ve arkadan da bu cehennemle çünkü ilgili çok önemli bir konu, nefsin arındırılması konusu. Evet. Değil mi? Peki. Oldu kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınızı sağlık. Evet. Düzenli çok gittiğimizden sorun yok yani. Tamam. Tabii. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.